Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. I pray thee. Give thanks to giving of thanks, no? And such forth. Yeah. Being black has been a crime to the people with no love inside. Some could never tell you why. They hate you like a poison. They shoot us in the street, no apology. Nothing equality for monopoly. It's okay to disagree with my argument. Last many nights of sleep, it's been troubling. In my time I've heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Looking even at my yard, since I am a learned fit dance. I see fellow Africans hugging up the propaganda. Lord, I see discrimination, I see violence, persecution if they cannot buy a silence. You know, sister, even freedom have a price. Mine shall be worth it, pay that with a lie. In my time I heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. Been witnessing the televised version of a sign, seen us let ourselves know. Those with knowledge spread it, don't cut face and edit. Them say half the story's never been told. I wonder who is going to tell it. Will they package it and sell it? Can we purchase it with credit? And will they break it down in a way that we can get it? If you cannot read nor spell it, you cannot feel nor touch it, you cannot see nor smell it. Such a thin line when you tread it. Some televise a side of life that really is a lie. If you know the truth, you'd be surprised, so don't believe the hype. Meanwhile, the majority a scroll and them a swipe. Them a program where you view, although you think you have a choice. Them a tell you what to do, where to go and who to like. The algorithm start to spike. What if them do it for spite? And them catch you by surprise. Make the world change overnight. Now the planet you call home is one you cannot recognize. All the wars, all the lives, all the fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Zmiana muzycznego klimatu na antenie Trójki. Tutaj Strefa Dread nadaje do godziny czwartej. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka. Nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie rozpoczął Mortimer In My Time z gościem w postaci Damiana Marleya, bo nie sposób przegonić z głowy to, że już pojutrze zaczyna się Ostróda Reggae Festival, największe polskie święto reggae, które przez całą dobę właściwie teraz pulsuje w mojej głowie. I Mortimer jest jednym z artystów, którzy w tym roku pojawią się w Ostródzie w sobotę. Młody jamajski głos, jego piękna płyta From Within. Jak zdążyli zauważyć ci wszyscy, którzy włączyli trójkę wcześniej, bardzo dużo uwagi poświęcamy na antenie odejściu Ozziego Osborna z grupy Black Sabbath. Ja muszę się przyznać, nie mam żadnych osobistych wspomnień związanych z tym artystą, tylko z Johnny Osbornem, artystą reggae z Jamajki, z którym zdarzyło mi się współpracować, ale śmierć zbiera swoje żniwo na wszystkich możliwych scenach. I tak jak zapewne w niejednej radiowej audycji jeszcze długo będzie mówiło się o dorobku Ozziego Osborna, to prawdopodobnie w niewielu będzie mówiło się o dorobku Buzz Taipana czy DJ-a Fleeczego z grupy Fat Freddy's Drop, którzy dzisiaj pojawią się w strefie Dread. Teraz reggae roast, bo jest sezon festiwalowy, co chwilę jakieś fajne imprezy. Ja spędziłem bardzo miło czas na festiwalu reggae na Piaskach. Widziałem świetne koncerty, super zagrali Twinkle, Jafia, co tam się nie działo. Bardzo miły weekend. A tych festiwali mnóstwo, więc życzę wam wszystkim, żebyście podróżowali od jednego do drugiego i chłonęli piękną muzykę. I temu będzie poświęcony ten kawałek. Party Vibes to przeróbka starego jamajskiego klasyka Train to Skaville. Reggaeville łączą siły z potężnymi wokalistami Horsemanem i Natty Campbellem, aby stworzyć własną fuzję reggae, jungle i drum and bass. Alongside Natty Campbell and the Osborne. Give me a bow, you mean? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Is everybody ready? Put it back. Well, I'm ready. Reggae Rose ready. Are you ready? 3, 4. Ding ding ding ding ding ding ding. Ask and I say. When you're coming out, you're meant to flip up like a wave. Ding ding ding ding ding ding ding. I'm on target. Young with nothing, jumping and the king in the ring. Young with the thunder and the rain, the moon is on the ring. See the ring, the moon, the gun, and keep your bumper lean. Young days must be just rock and coming. Need bad mind chat. Chatty panny rhythm and we have it bring it back. Sip a little rum and a bill up a slip. The party in session so one man get uplift. All party man and also woman. Come and watch me nice obsession. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Got a missing, yeah, yeah, yeah. Get up, stand up, and rock, and get the buzz, and get yourself ready to go. Get up, stand up, and rock.

but in the night, during the time we don't see the light from the sun, or we try to hide. You better arrange your cellar, because when the thermometer we rise. Welcome in my cellar. I'm chilled in my cellar. We are cool in my cellar. Welcome in my shelter. Cool in my cellar. I'm chilled in my cellar. When it's too hot outside, I take refuge in my shelter. Było dokładnie tydzień temu, kiedy w świat gruchnęła wieść. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, napisał: z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy, znanego wielu jako Bas Tajpan, mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka. Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali. Poza muzyką jego pasją były klocki Lego. Miłością do nich zarażał najmłodszych, dając im radość, rozwijając ich kreatywność i wnosząc do ich życia inspirację. Kochał życie, ludzi i przede wszystkim swoją rodzinę, żonę i dzieci, którym oddawał całe swoje serce. Wszyscy wierzyliśmy, że wygrał raz na zawsze walkę z nowotworem, jednak choroba powróciła nagle i odebrała go nam w sposób niespodziewany. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen ciepła, empatii i szczerości, jako ktoś, kto zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale przede wszystkim ślad dobra i miłości. Ja już wiem i nic tego nie zmieni. To, co tu słyszysz, to jest siła, korzeni brak. Ja już wiem i nic tego nie zmieni. Budi bye bye, Bas Tajpan, Rastaman, syn tej ziemi. Urodzony tu Słowianin bez zadania. Dla mnie to zawsze coś, dla niektórych to dramat. Ja już wiem, skąd mam to spojrzenie, ten charakter. Miłość do natury, jej zrozumienie dla mnie faktem. Nie kościół z kamienia, tylko święte kraje. Dżadża jest naturą, na jej łonie pokłon mu oddaje. Matka Menen, ojciec Selassie I. Budi bye bye, Bas Tajpan. Budi bye bye, Bas Tajpan. Księdza Zambony, nie dla mnie to, chociaż szacunek mam. Jeden ten sam mów jest dla wszystkich wiarbo. Bo jedna jest krew, tak jak ziemia jedna. Nie słuchaj wtór, bo to propaganda wredna. Jedna woda jest dla każdego z nas. Tak samo skończymy, kiedy przyjdzie na nas czas. Ja już wiem i nic tego nie zmieni. To, co tu słyszysz, to jest siła, korzeni brak. Ja już wiem i tego nie zmieni, budi bye bye, Bas Tajpan, Rastaman, syn tej ziemi. Ja już wiem i nic tego nie zmieni. To, co tu słyszysz, to jest siła, korzeni brak. Ja już wiem i nic tego nie zmieni, budi bye bye, Bas Tajpan, Rastaman, syn tej ziemi. Historia to wstęp do zrozumienia. Ukształtowały nas wielkie wydarzenia, yo. Nie zapominaj i wyciągaj dobre wnioski. O tym przypomina Rasta Zagłębiowsko-Śląski. Pamiętaj, drzewo bez korzeni wnet usycha. Tak samo człowiek bez tradycji moment wdycha. Budi bye bye, o tym właśnie. właśnie mówi wam. Korzenie i kultura, naturalny stan. Bastajpan i pamiętny hymn Korzenie i kultura. To był rok 2010 i album wydany przez Fandango Records. Byłem zszokowany tym newsem i do dziś nie mogę się otrząsnąć, ponieważ znałem się z Basem od wielu lat i bardzo lubiłem go zarówno jako artystę, jak i jako kolegę, z którym zawsze miło było pogadać i od którego zawsze można było usłyszeć jakieś ciekawe obserwacje czy informacje. Gościł dwukrotnie również w moich strefach dread na antenie czwórki jeszcze i były to zawsze bardzo miłe spotkania. Ostatni raz widzieliśmy się na festiwalu Winter Reggae w marcu tego roku i z obawą opowiadał o niespodziewanym powrocie choroby. Bastajpan Damian Krępa z Dąbrowy Górniczej. Jeden z czołowych polskich wykonawców z pogranicza reggae, hip-hopu i ragamuffin. Dodałbym do tego jeszcze dancehall do wpisu w Wikipedii. Znany był z takich projektów jak High Higher. To jego pierwsza muzyczna przygoda w drugiej połowie lat 90. Później pojawił się na albumach producenckich IGS-a, potem podjął współpracę z kolejnymi wykonawcami ze Śląska. Tych nagrań było mnóstwo. Dopiero z Miłoszem założył Fandango Gang i to był dosyć przełomowy moment. A potem spotkanie z Bobuanem, z którym spędził wiele lat na scenie, i z kolejnymi wykonawcami, których można by było wymieniać, bo muzyki pozostały dziesiątki tracków, dziesiątki featuringów, potężny dorobek. Ja niektóre z moich ulubionych utworów przyniosłem dzisiaj do studia. Ej, ej, ej, ej, ej. Sława Bogom, sława przodkom, sława wam, korzenie i kultura. Właśnie tak, trzo, Rastafaraj. Haile Haile Selassie, powiem ci historię prawdę. Ludy maj, baj, bastaj, historię pewnego dębu. On stoi tutaj od tysiąca lat, unikając burz i wyrębu. Obserwuje nas ten czas uszmat, pomnik przyrody kiedyś od świętego kręgu. Jemy świadek naszych sukcesów i strat. Patrzy na nas ze smutkiem bez lęku, świadom naszych zalet i wad. Był mały w ziemię, wokół niego orał stary cel. Opiekował się nim taran i sinec. Legendy o tym wpisał w gałęzi szept i on je pamięta. I na przedczas i obok celta stał Weleda. Pod nim pokłony dla Dagda i Peruna. W korzeniach dom Wałosa, w koronie Swarożyca. I on to pamięta. Opowiem ci historię pewnego dębu. On stoi tutaj od tysiąca lat, unikając burz i wyrębu. Obserwuje nas ten czas uszmat, pomnik przyrody kiedyś od świętego kręgu. Jemy świadek naszych sukcesów i strat. Patrzy na nas ze smutkiem bez lęku, świadom naszych zalet i wad. Nadszedł czas, starzy bogowie stracili swój dom. Teraz znakiem krzyż, a nie piorun i grom. Ikonę z Matką Boską dostał stary dom, a on nadal święty. Zmienili nazwy, ale daty świąt te same. Lud musi czytać Nowy Testament, a pod nim nadal pokłony składane, bo on nadal święty. Opowiem ci historię pewnego dębu. On stoi tutaj od tysiąca lat, unikając burz i wyrębu. Obserwuje nas ten czas uszmat, pomnik przyrody kiedyś od świętego kręgu. Jemy świadek naszych sukcesów i strat. Patrzy na nas ze smutkiem bez lęku, świadom naszych zalet i wad. I wszystko wokół niego zmienia się tak szybko. Tak szybko znajome rzeczy wokół nikną. płynące stulecia dla niego rzeczą zwykłą, a on je pamięta. Dziś pod nim siadłem i zamknąłem powieki, a on pokazał mi płynące wieki. Uleczył duszę, przestałem być kaleki i teraz wiem już, kim jestem. I teraz wiem już, kim jestem. Właśnie tak, Rastafaraj. Opowiem ci historię pewnego dębu. On stoi tutaj od tysiąca lat, unikając puszki wyrębu. Obserwuje nas ten czas uszmat. Pomnik przyrody kiedyś od świętego kręgu. Niemy świadek naszych sukcesów i strat. Patrzy na nas ze smutkiem bez lęku, świadom naszych zalet i wad. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają kły. Litości nie ma, nieba nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają kły. Litości nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Żyjesz w tym małym świecie reklamy i dóbr, oglądasz go przez zamknięte oczy. Twój umysł śpi, bo otworzyłeś kozu, a truciznę dałeś sobie w umysł toczyć. Podstawą wiedzy o tym, co otacza cię, jest podawana przez media propaganda. Znajdź czas na wsłuchanie w siebie się. Papka to papka, choć przy podawaniu ładna. Nie idź tam, nie ten plan. Nie jesteś tu sam, skup się, wyjść jest przecież pełny kram. Taki stan, wiem, że wiesz, nie może trwać wiecznie. Zapamiętaj, wolna świadomość pożyć czystą przestrzeń. Nie idź tam, zmień ten plan, zacznij działać sam. Z małego ziarnka wyrasta spoza łan. Mówię wam, prosty plan, zmienia zły stan. Czujność i skupienie, daj pan B.O.B. One. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają pły. Litości nie ma, nieba nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają kły. Litości nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Czujni bądź tu, o życie chodzi twe. Kiedy ty zasypiasz, nagle wybudza się złe. Czujni bądź wokół stada wilków, ruszają na łów. Nieciekawy los jest zagabiony głów. Czujni bądź i kontroluj tu, oczy wokół głowy, miej by znów jakoś porutą. Wszystko nie skończyło się, bo klucz to zrozumieć tą. Stać dwa kroki w przód, kiedy lud klęczy i czeka na cud. To postawa niebezpieczna, on przez system wpajana od dziecka. Między mną a nią gruba klecka. Trzeba w końcu przestać lewitować, łapać się powietrza. Gdy rozpieszcza życie, życie ciebie nie rozpieszcza. Świata nie zatrzyma, zrozum to. Zawsze miej świadomość, żeby zwalczać zło. Pilnuj swoich spraw, pilnuj dobrze się, bo życie to front, ej. Weź nóż i naucz się spać z nim, bo przyjdą po ciebie, kiedy zaśniesz. A przyjdą do ciebie na pewno, przyjdą do ciebie po krewą. Weź nóż i naucz się spać z nim, bo przyjdą do ciebie, kiedy zaśniesz. A przyjdą po ciebie na pewno, przyjdą do ciebie po krewą. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają pły. Litości nie ma, nieba nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Demony budzą się, kiedy śpisz, kiedy tracisz czujność, wyciągają pły. Litości nieba nie ma w nich, zabijają sens twój, piją twoją krew. Demony, to był naprawdę świetny numer. Moja ulubiona pozycja na epce Tajpana z Bob Oneem. wszystko na sprzedaż wydanej przez Max Flow Records w 2012 roku. Każdy z nas ma jakieś demony. Demony miał również Bas Taipan i bardzo podziwiałem jego taką wewnętrzną przemianę. Z Batmana, z człowieka, który zapędza się w niebezpieczne rejony, do człowieka, który całym swoim jestestwem promował zrozumienie, tolerancję i miłość. W 2013 roku, 21 stycznia, gościł u mnie w Strefie Dread w czwórce, by opowiedzieć o płycie Made in Taipan. Posłuchajcie fragmentu. Przeszedłeś też taką sporą życiową transformację. Ta transformacja, no powiem ci, kojarzy mi się, pierwszy przykład, który wezmę z rękawa, to jest Buju Banton, który początkowo był takim gniewnym, z rewolucją, tam rewolucyjnym człowiekiem, który chciałby wywracać świat, a później jakby uspokoił się, odnalazł swoją ścieżkę taką bardziej duchową. Czy to u ciebie jest podobnie? Czy to, co kiedyś robiłeś, to była właśnie taka bezpośrednia inspiracja tymi artystami dancehallowymi? Tak, bardzo mocno. Mało tego, z dużym brakiem dystansu do tego wszystkiego podchodziłem. Teraz rozumiem to o wiele lepiej, może dlatego, że i poznałem to wszystko bliżej i jakby głębiej. I rozumiem pewne rzeczy, jakby... No wiesz, radykalizm poglądów i jakieś taka wojowniczość, to myślę, że to jest jakaś taka, wiesz, charakterystyczna rzecz wieku bardzo młodego, nie? Ja już jakby przekroczyłem pewne lata i patrzę też na świat zupełnie inaczej. Tak jak mówię, z o wiele większym dystansem zarówno do siebie, jak i do tego, co robię i tego, co mnie otacza. I wiesz, i też myślę, że jeżeli chcesz jakichś zmian, to się powinno zacząć od siebie, a nie od jakiejś tam wojny i poruchawki, nie? Zresztą tutaj masz powiedziane, że kiedyś drogą wojny, dziś machatym no, szlakiem. Dokładnie. To też jest dlatego, że jakby wiesz, zgłębiam jakieś tam nauki różnych, wiesz, z różnych filozofii, nie? I tak naprawdę wyciągam z nich to, co wydaje mi się jest najlepsze dla mnie, nie? Tam akcentujesz nawet w którymś utworów, że ty wymieniasz kilka różnych religii, że jesteś jego reprezentantem wszystkiego. Ja tak na to patrzę, ponieważ wiesz, każda z religii, czy wiesz, ścieżek, czy filozofii ma coś dobrego do przekazania, no nie? Kwestia jest, wydaje mi się, tego, żeby wyciągnąć to pod siebie, wiesz, i zastosować to jakoś w swoim własnym życiu i wtedy naprawdę to życie nie jest takie, wiesz, koszmarne i okropne i wiesz, i tylko takie zradykalizowane, bojowe, wiesz, wojownicze, tylko naprawdę z rozsądkiem i z taką, wiesz, dużą pokorą do świata i do siebie można o wiele więcej osiągnąć. Nie? Tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Tak zbudowano Babilon, ej. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Wielkie larmo robią ludzie z wyborczą kartą. Dla nich warto rozmijać się z prawdą. Ci, co już dawno oddali duszę diabłom, oni są jak psy, ognać się poszarpią. A wszyscy politycy uśmiechają się do złej gry, bo ciągle na tapecie są nadchodzące wybory. A wszyscy politycy uśmiechają się do złej gry. Babilon wampir pije krew, to syta strzeżą skły. Ej, jestem anty, nienawidzę polityki, dla mnie to kanty. Wycieranie mordy, miejsce w kolejce po fanty. Zamiast dobra narodu, na narodzie gwałty, wszędzie wałki. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Tak zbudowano Babilon, ej. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone tysiąc razy stało się prawdą. Lewica organizuje nieskończony happening. Mówi o wolności, co jej pilnuje karabin. A za słowami stoi biznes, stoi marketing. Jednym i drugim chodzi tu tylko o głosy. Prawica krzyczy, że wróg stoi u naszych bram. Że wewnętrznie niszczy nas wrogów narodu klan. Podkręca atmosfery zagrożenia stan. Jednym i drugim chodzi tu tylko o głosy. Te same mordy szpecą billboardy. szefowie hordy tej panel kontrolny mają, za mordy trzymają, układ zamknięty, układy władają, dość. Kiedy to się skończy, kiedy przestaną nam kłamstwa tu sączyć, odłączyć, trzeba ich wyłączyć, inaczej nigdy nie przestaną tu mącić. Kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, ej. Kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą. Mam was w dupie, to co myślę wyrzucam na nutę. Chcę iść swoją drogą, a nie waszym sprutem. Nie chcę być jak wy, nie chcę być jak truteń z parlamentu złudzeń, ej. O, mam was w dupie, chcę płynąć z pełnym wiatrem, a nie w szalupie. Polska to kasyno, gdzie oszukuje krupier. Nie chcę waszych hipokryzji, nie chcę żyć pod butem półprawd i złudzeń. Kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, ej. Kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą, tak zbudowano Babilon, bo kłamstwo powtórzone 1000 razy stało się prawdą. Pamiętam ten czas, kiedy na głównych polskich festiwalach reggae nikt na scenie sound systemowej nie gromadził takich tłumów jak Bastajpan i Bob One. Zawsze sala pękała w szwach, a pot lał się z sufitu. Na czym polegał ten fenomen? Wydaje mi się, że w dużej mierze polegał na tekstach, na obserwacjach, na tym, że pas był bardzo blisko rzeczywistości i bez żadnego owijania w bawełnę często po prostu walił to, co myślał. A że myślał ciekawie i myślał postępowo i w takim duchu optymistycznym, pozytywnym, to przyciągał do siebie ludzi, również swoją osobowością. Wkrótce połączymy się z Marcinem Kalinowskim, jego muzykiem, jego menadżerem przez wiele lat, który opowie nam trochę o Basie z takiej bliższej swojej osobistej perspektywy. Przed chwilą słuchaliśmy kawałka z płyty Slavic Rasta, która pojawiła się w 2015 roku i była takim pierwszym objawieniem autorskiej koncepcji basa, tego, że Rastamani mogą być Słowianami. To podkreślił dzisiaj w rozmowie ze mną Jarek z grupy Bakrzyż, że tego typu koncepcja zrobiła na nim spore wrażenie. Również fakt, że po doświadczeniach z Max Flow Records, z Hemp Records, z Fandango Records, bas postawił wtedy na swoją własną markę Slavic Rasta i od tamtej pory udawało mu się w bardzo konkretny sposób z przyjaciółmi, ze swoją załogą ciągnąć ten niesamowity muzyczny pociąg do przodu. Dokoła świat to kolejna piękna płyta Boso, ale w Ostrogach. 2017. Dookoła świat, a we mnie równowaga, ład. Mam siłę na podjęcie z nosem ryb. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Dookoła świat, a we mnie równowaga, ład. Mam siłę na podjęcie z nosem ryb. Ciemności, ja nie ulęknę się zła. Mam ze sobą pakty, które nie pękną jak kra. Wrogów się nie boję, bo ze mną jeden, drugi brat. Skopa przeskakuje pułapki, które położył czart. Wiem, że otacza mnie magia, ten autentycznie plagiat. Ja mam życie, nie Snapchat, cieszę się nim jak wariat. Babilonu malaria, systemu komisariat, rządowy sekretariat, żaden kordon, żadna garda nie zatrzyma mnie. Usłysz mój krzyk, jedno przeznaczenie, jedna miłość, jeden cel. Nie zatrzyma mnie, usłysz mój krzyk. Posłuchaj, to do ciebie płynie dziś mój apel. Dookoła świat, a we mnie równowaga, ład. Mam siłę na podjęcie z nosem ty. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Dookoła świat, a we mnie równowaga, ład. Mam siłę na podjęcie z nosem ty. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. W rodzinie mam oparcie, mam gdzie wracać, mam dom. Stąd mam siłę, by wychodzić na codzienny wody prąd. Z bliskimi dbamy o ten nasz na ziemi kąt. Mamy miłość stala od nas babiloński tron. Mam broń, to mikrofon, to muzyka, mam broń. To logika, to mistyka, wiem skąd bierze się moja siła i moja moc. To moja głowa, nie żaden nóż, nie żaden grob. Mam broń, to ci ludzie, te relacje, mam broń. To zaufanie, te przyjaźnie, błąd. Jeśli tego nie czaisz, nie wzdom. Obudź się, bomba tyka, odpalono ląd. I nawet kiedy bieda i wiatr moczy, to wiem, będzie lepiej na pewno. W moich rękach trzymam cugle, posadzę las, rozbiorę drewno. Dookoła świat, a we mnie równowaga ład. Mam siłę na podjęcie stosem my. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Dookoła świat, a we mnie równowaga ład. Mam siłę na podjęcie stosem my. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Ja nie mam nic do tego, kto z kim i dlaczego. Pilnuję nosa swego, dbam o bieg moich spraw. Ja nie mam nic do tego, kto z kim i dlaczego. O swój biznes dbam, moje życie, mój krab. Dookoła świat, a we mnie równowaga ład. Mam siłę na podjęcie stosem gry. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Dookoła świat, a we mnie równowaga ład. Mam siłę na podjęcie stosem gry. Dookoła świat, wiem, że mam misję tak wielką, której elementem jesteś ty. Tak jest. Wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu. I to, kim jesteśmy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Dokładnie tak, pudy bye bye was, staj pan z nami, drasta. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, ile dalej niosę światło, nie mrok. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, ile dalej niosę światło, nie mrok. Stając przed majkiem, poczułem, że znalazłem tą swoją bajkę. Wjechałem w mózgi jak podkosz Michael Jordan. Fakt wartem to coś jak wygrać bańkę. Od tamtych dni czas płynie mi na tym, co kocham i co robić potrafię. Od tamtych dni czas płynie mi, muzyka moim życiem, niosę tą krucjatę. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, idę dalej, niosę światło, nie mrok. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, idę dalej, niosę światło, nie mrok. Dobra żona, syn, córka, możesz mi zazdrościć. Mam swoje miejsce, mam swoich czym ugościć. W smutku mam mało, dużo powodów do radości. Tożsamy z miejscem, symbolem miejsca tożsamości. Zawsze wolności piewcą, zawsze wolny jak wiatr. Do klaserów wspomnień zbieram każdy kadr. Mądrości z tego ciągnę, doświadczenie wybija tak. Życie uczy szybko zestawienia zysków strat. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, ile dalej niosę światło, nie mrok. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, ile dalej niosę światło, nie mrok. Jak woda płynie, tak fakt, czasem pod wiatr. Czasem z prądem, a czasem sił mi brak. Na całe szczęście tak wody te popycha czas. Że częściej z wiatrem płynę, nie muszę na flaucie stać. Do przodu nie cofam się, idę w dal. Rodzina jest ze mną, a ja o rodzinę dbam. Do przodu nie cofam się, idę w dal. Moi ludzie są ze mną, ja o moich ludzi dbam. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, ile dalej niosę światło, nie mrok. Ja jestem dokładnie tu, gdzie zawsze chciałem. To szczęście, to prawda, dużo go dostałem. Moje miejsce, dzięki Bogu sam wybrałem. Życie wygrałem, idę dalej niosę światło, nie mrok. Thank you. esencja bas Taipana. Muszę wam przyznać, że miałem bardzo trudny czas zdecydować się na kilka utworów, które dzisiaj chciałem wam przedstawić. Dorobek basa jest naprawdę ogromny. U mnie na moich dyskach jest przynajmniej 100 pozycji numerów z jego płyt, z jego featuringów. No, nawet nie zdążyłem wszystkiego tak do końca dokładnie odsłuchać. I fenomenalny jest też taki publiczny żal po jego odejściu, wyrażany często przez media, po których nigdy bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek o nim słyszały. To znak, że jego twórczość była po prostu ważna. Już za chwilę o tym z Marcinem Kalinowskim, a teraz jeden z jego ostatnich numerów. Ciesz się tym, co masz. Czy to nie proste i oczywiste? Wszystko jest płynne i nic nie jest dane ci raz na zawsze. Dlatego ciesz się tym, co masz i dbaj o to. Dokładnie tak, body bye bye bye, staj pan. Szczęśliwcem jestem wśród paru procent tych, co pochłaniają innych robotę. Bóg dał do życia środkową Europę. Niby tu biednie, ja wygrana z losem. Bo jakby nie patrzeć, to jest pierwszy świat. Jak mi nie wierzysz, zobacz tam te dwa. Te nasze problemy to tylko problemy, nie krach. Wierz mi, są miejsca, gdzie wszystkiego brak. To już nie bieda, to nędza, to wrak. To co człowieka wysysa do cna. W większości wokół królestwa zła. To świat, w którym nie ma jutra. Kiedy tak patrzę, to mam te refleksje, że nie ma co gderać, czas zmienić podejście. Żyć tu i teraz, w tym miejscu na globie. Dlatego właśnie powtarzam to sobie. Ciesz się tym, co masz. Dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz. Ciesz się tym, co masz. Nie pogub tempa w biegu codziennym. Ciesz się tym, co masz. Dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz. Ciesz się tym, co masz. Większość żyje tylko jutrem niepewnym. Nie lubię tej polsko-polskiej wojenki. Tego, że sami sobie szyjemy lęki. Świat można zmienić, wiem, mamy głos. Wierzę, że dobro zawsze zwycięży zło. Głodny nie chodzę, mam dach nad głową. Głodny umysł myśli niestandardowo. Głodny osąd, co daje żyć zdrowo. Najlepsze mam przed sobą, a nie za sobą. Zupełnie dobrze to jest tam, gdzie nas nie ma. Jak już tam jesteś, to wszystko się zmienia. Punkt widzenia zgodny z punktem siedzenia. Interes wspólny to matka ziemia. I kiedy tak patrzę, to mam te refleksje, że nie ma co gderać, czas zmienić podejście. Żyć tu i teraz, w tym miejscu na globie. Dlatego właśnie powtarzam to sobie. Ciesz się tym, co masz. Dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz. Ciesz się tym, co masz. Nie pogub tempa w biegu codziennym. Ciesz się tym, co masz. Dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz. Ciesz się tym, co masz. Większość żyje tylko jutrem niepewnym. Jeden z najnowszych numerów bas Taipana, a z drugiej strony już mamy Marcina Kalinowskiego. Halo, halo Marcin, czy mnie słyszysz? Halo, halo, cześć, witam ciebie serdecznie, witam wszystkich słuchaczy z Strefy Dread. Marcinie, przede wszystkim moje szczere kondolencje z powodu odejścia twojego serdecznego kolegi. Ty byłeś z nim dużo bardziej związany niż ja, więc na pewno ten czas jest dla was wszystkich tam na południu bardzo trudny. Pożegnaliście go raptem w sobotę. No tak, to się niestety wydarzyło, że pożegnaliśmy go w sobotę. Dziękuję za kondolencje w imieniu przyjaciół i rodziny. Marcin, tak jak mówiłem przed chwileczką, dopiero teraz widać, jak ważnym człowiekiem dla wielu ludzi był Damian. To skłania mnie do rozmyślań, co wyróżniało go od innych artystów, co powodowało, że w tym całym zalewie różnych głosów na polskiej scenie to on przyciągał setki ludzi na imprezy i do swojej muzyki, do swoich teledysków, do swoich płyt. Wiesz, myślę, że przede wszystkim szczerość wyróżniała go w tych tekstach. Był na pewno autentyczny. Poza tym, tak jak mówisz, straciliśmy tutaj człowieka, który nie tylko był muzykiem, ale też takim lokalnym działaczem społeczno-kulturalnym. Damian był takim człowiekiem, instytucją, jeśli chodzi o Dąbrowę Górniczą. Był zaangażowany w wiele inicjatyw takich społeczno-kulturalnych, jak różne zbiórki, różne działania pomocy dla tych potrzebujących najbardziej ludzi. Więc był, miał swoje stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, angażował naprawdę wiele, wiele osób w działanie. To była naprawdę rzecz, która go wyróżniała. Powiem ci, że to, co zrobiło na mnie w tym całym zalewie informacji po jego odejściu, zrobiło na mnie duże wrażenie, to był komentarz jakiejś kobiety, chyba niewidomej, bo pisała o psie przewodniku, której Damian bardzo pomógł tak wolontariacko, powiedziałbym, w trakcie pandemii, że odwiedzał ją, że zostawił jej telefon, że zawsze był na każde wezwanie. To po prostu był niesamowity głos dla mnie. Tak, no tak jak wcześniej mówiłem, Damian był zaangażowany w różne działania, właśnie różne działania, to były zbiórki na rzecz zwierzaków, na rzecz dzieci. Często był zapraszany też do różnych szkół jako taki autorytet, któremu się, powiedzmy, udało pewna kariera muzyczna. On tam po prostu, ten dystans, nie było u niego takiego dystansu między nim a słuchaczem. On bardzo chętnie w takich inicjatywach uczestniczył i nie dziwi mnie ten głos po prostu wcale. Kiedy ty go poznałeś? Jak ci się z nim współpracowało? Bo współpracowałeś z nim jako menadżer, jako muzyk, jako DJ? Wiesz co, poznałem go gdzieś tak w okolicach roku 2010 na Dniach Dąbrowy Górniczej, kiedy ja pracowałem z zespołem Bakszy. Damian był zaangażowany też w organizację tych koncertów. No i tak się jakoś nam udało szczerze dłużej pogadać. Oczywiście byłem wcześniej na paru koncertach Bastajpana. No i później, jakoś bodajże 2 lata później, dostałem propozycję, żeby zacząć pracować z Bobłanem równolegle z Bastajpanem. Oni wtedy dużo tworzyli i grali razem koncerty. No i tak się zaczęła nasza współpraca, że tak naprawdę to był taki team Bobłan i Bastajpan. No, później ta płyta Boba wystrzeliła mocno i no, zjeździliśmy całą Polskę w sensie dłuższych koncertami. No i ta współpraca trwała praktycznie do końca dni Damiana. Jakaś sytuacja, która bardzo utkwiła ci w pamięci, coś specjalnego z tych podróży? Oj, wiesz, tych przygód po prostu to była taka cała masa. My naprawdę graliśmy tych koncertów kilkadziesiąt w roku. No tych przygód po prostu było tak wiele, że nie powiem ci o takiej jakiejś jednej szczególnej sytuacji, bo naprawdę to była cała masa zdarzeń, przygód. Naprawdę, nie jestem w stanie wyodrębnić jednej specjalnej sytuacji, wiesz. A jakieś twoje ulubione teksty Basa czy piosenki? Wiesz co, no ja praktycznie znałem tą twórczość całą na pamięć, ponieważ tak jak wspomniałeś, byłem w ostatnim jakby tym okresie działalności, twórczości koncertowej działalności Bastajpana. Byłem z nim na scenie i byłem takim wokalistą wspomagającym razem z Jakubem Kłakiem. Także no było naprawdę dużo tych tekstów i każdy miał coś w sobie. Moimi ulubionymi tekstami jako fana takiego Basa to było Nieistotne, Historia pewnego dębu, z tych najnowszych kawałków utwór pod tytułem Wolny, Ciesz się tym, co masz, przed chwilą, który prezentowałeś, Tworzenie i kultura, Dookoła świat, Ja jestem, no do tego jest cała masa tych po prostu utworów, które dla mnie były też bardzo ważne. To był szok i duże zaskoczenie. Bas podzielił się ze światem informacjami o swojej walce z nowotworem. Potem podzielił się ze światem również pozytywnymi informacjami, że choroba została zatrzymana. No i potem to, co wspominałem już w marcu, dowiedziałem się o powrocie, a nagle Bas po prostu zniknął. Jeszcze chwilę przed śmiercią jeździliście na koncerty. Opowiedz coś o tych ostatnich dniach. Wiesz co, 3 tygodnie przed śmiercią, znaczy przepraszam, przed pogrzebem, graliśmy ostatni koncert w Lubiążu. I nic nie wskazywało na to, że to będzie nasz ostatni koncert. Mieliśmy jeszcze zaplanowane koncerty, mieliśmy zaplanowany tydzień później koncert, na którym chcielibyśmy bardzo wystąpić w Ostrawie na Beats for Love. No i ten koncert niestety już musieliśmy odwołać, bo Damian był po takim intensywnym leczeniu, chemioterapia to była, wiesz, jakaś onkologiczna. No i tak naprawdę wersja była taka, że dostał organizm trochę w kość tą chemią, no i teraz będzie coraz lepiej, miał wyjść z tego, po prostu był przekonany, że wychodzi w poniedziałek. Kilka dni przed śmiercią rozmawialiśmy telefonicznie, mówił, że wraca, wychodzi w poniedziałek i działamy dalej. Miało być dobrze. I także ogólnie nie bagatelizował tej choroby. Starał się żyć normalnie, bo tak naprawdę miał dla kogo żyć. Miał kochającą rodzinę, żonę, dzieci, przyjaciół. Był bardzo szczęśliwy w ogóle po tej pierwszej operacji chemii, że udało nam się zbudować na nowo taką drużynę, wiesz, która po prostu mogła koncertować. Duża rola tutaj Jakuba Kłaka. Pozdrawiamy Kubę. Jak mówiłeś, no, każdy miał jakąś swoją rolę i to też te role były różne, bo ja byłem i menadżerem, i muzykiem, i kierowcą. Kuba był wokalistą drugim, ale też człowiekiem od social mediów, od teledysków. Do tego jeszcze Pawulon Vibe, czyli Paweł Polc, który był producentem tych ostatnich wszystkich jego piosenek. Także no, Damian bardzo chciał żyć, bo miał dla kogo żyć. I był przekonany, że to nie jest jeszcze koniec. To nie jest jeszcze koniec. No i to, mimo tej poważnej choroby, jednak ta informacja była dla nas wszystkich szokiem. Wspominałem, jak dużo muzyki po sobie pozostawił. Ty opowiadałeś mi poza anteną, że był bardzo twórczy, w sensie, że bardzo często chodził do studia i nagrywał nowe piosenki i że pozostały po nim różne niepublikowane rzeczy. No z tego, co słyszałem, to tego materiału naprawdę jest bardzo dużo. Myślę, że uzbierałoby się na solidny album. Natomiast co z tym będzie, zobaczymy. On tworzył do końca, pisał teksty. Kiedy po prostu czuł się lepiej, to wchodził do studia. Do studia Vibe Studio. Nagrywał różne pomysły, zaczątki. Niektóre te utwory są na różnym etapie. Niektóre są praktycznie skończone, niektóre są zaczęte. Miał w planach różne gościnne nagrywania z różnymi raperami, z wokalistami reggae. Miał różne na to pomysły. Naprawdę pomysłów było bardzo, bardzo dużo. I to się z tym wydarzy. No tutaj też duża rola będzie pewnie Pawulona i Jakuba Kłaka i moja. Co z tym zrobimy dalej? No po prostu te plany i realizował te plany, bo tych pomysłów naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czuję się zaszczycony, że możemy zagrać premierowo pierwszy kawałek, który będzie opublikowany po jego ubiegłotygodniowym odejściu. Wielka moc. Opowiedz coś o tym numerze, zanim go zagramy. No to jest szczególny numer. On miał być opublikowany jakieś 2 tygodnie temu. Praktycznie klip do tego utworu był skończony.